بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندلية لدرس يتو يا آداب الطلب، تكيو تمفيق يتك آداب أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع شيخه، أدب زمان فونزي نشخواك تتكى الويليزة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى كتب جاكيهيك حلية طالب العلم، أكي مولكيزة منفونزي كتبك تفوت علم أينك وشيخ جاني نفيبي التنغمان الشيخ واكي الشيخ بكر رحمه الله تعالى أكاويك ملانغو والتلقي عن المبتدع كتكوا علم كتوك ومزوشي أكل تحذري شهيدي كم بابي طالب العلم جمهيدي كونا حذرنا وسيسوغي لي وانجه ولو سيسوغي لي شيخي هو na baadhi ya maelezo tuliyotaja jana kwenye darasa yetu. Pia kanukuu maneno ya Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala kwamba Imam Adh-Dhahabi al-Hafidh anasema idha ra'aita al-mutakallim al-mubtadi'a yaqul دعنا عن الكتاب أو دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. وتكبمونا المتكلم مزوشي أنا سيما وأنبيوات تواجه سيسي أتانا الكتاب والسنة الأحاديث leti akili fahamu kwamba yeye ni Abu Jahil. Hivyo hivyo akaendelea na maelezo yake katika hili, akimpa mwongozo mwanafunzi kwamba aachane na mtu wa aina hiyo, shekhe au mtu wa aina hiyo ambaye yeye anaona kwamba akili ziko mbele zaidi kuliko an-nas. Watu waachane naye mtu huyu. Lakini maneno mengine ambayo amenukuu pia al-muallif katika siya kutoka kwa al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala, Imam Adh-Dhahabi anasema wa qara'tu bi khatt ash-shaykh al-muwaffaq qala sami'na darsahu ay ibn abi asrun ma akhi abi umar وانقطعنا. أسمى لسوما ولخطي الشيخ موفق الدين أمي عندك بخطيات وممن ما يسوما خطيه أكي وانا سيما سيسي تلقوة كسكليزة درسة زا ابن أبي عصرون ممن دبيان أبو عمر وانقطعنا كشف فكاتا hatukwenda tena kwenye darasa yake. فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لما انقطعتم عني كيش أني كم سكين بغيانه أبو عمر أكسيما نلينجي أتينا ميمي والشيخ ابن أبي عصرون شيخ أكان يوليزا kwanini mmekata darasa kwangu mbona hamuji wewe na kaka yako hamuhudhuri tena darasani lima nqata'tu anni qultu abu umar yasema nikamwambia inna an-nasa yaqulun innaka ash'ariyun hakika watu wanasema kwamba wewe ni ash'ari kwenye bid'a wewe katika al-asma' wa sifat فقال والله ما انا اشعري فسمى ميمي سوى اشعري هذا معنى الحكايه سمى هي له معنى الحكايه الحكايه هي بمعنى كونيشا يلقوا ديو مننده وا watu waliotangulia كما شيخ حيوه ketika aljadda بس واو هو ونمواچا كما واچا نجمبو لكي tumesikia wewe ni ashari tukachana na mwanako sasa jitetewa ah mimi si ashari si hivi hapa na kulichukua ni kwamba hiyo ndiyo njia ya sawa watu kuacha au kujitenga na mashehe au walimu ambao hawako katika sunna wa an malik rahimahullahu ta'ala qala imepokewa kutoka kwa Malik rahimahullahu ta'ala amesema Imam Malik anasema la yukhadhu al-ilm an arba'atin haitachukuliwa ilmu kutoka kwa watu wa aina nne safihin yu'linu as-safaha wa in kana arwa an-nas mtu safihi safihi mbumbavu safihi mtu asiyeweza kuyakadiria mambo katika makadiri yake yule anatena safihi ambaye anatangaza usafahi wake usafihi wake hata kama akiwa amepokea zaidi kuliko watu wote ana hadithi nyingi ana habari nyingi ana elimu nyingi awashinda watu wote lakini safihi kama ikiwa safihi hafai kupewa maji vipi elimu wala tu sufaha wala msiwapi masufaha masafihi mali zenu kwa maana maadamu hata kama ile mali ni yake lakini yaambiwa nzenu mtu amefariki baba yake ameacha mali huyu mtoto amekuwa mpaka amefikia balehe mpaka amekuwa mtu mzima sasa anastahili kupewa mali yake anajaribiwa wabitali yatama hatta idha balagha nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kwa wapeni wajaribuni kwanza wakijaribiwa bwana haya katika zile milioni zako 200 unazozirithi kwa baba yako hayo milioni 5 hii kwanza nakupa au milioni 10 mara sana moja kufanya hivi kafanya vile kafuruga pesa imeisha hesabu ni wapi ah wajua hivi pesa imeisha huyu msafihi asipewe kwanza hawezi kutoa thamani ya kuachiwa mali kwa sababu ataivuruga alafu atakuja kuwaomba watu sasa. Wala tutu sufahaa amwala. Sasa huyu ana elimu, kapokea elimu nyingi lakini safihi. Ni mtu safihi katika matumizi ya ilmu na mali na akhlaq. Hawezi kutoa thamani ya kutoa ilmu. Kwa hiyo haitachukuliwa ilmu kutoka kwa watu wa aina nne. Mtu wa kwanza ni mtu safihi, anayedhihirisha usafihi wake, ijapo akiwa ndiye aliyepokea zaidi, mwenye elimu zaidi kuliko watu wote. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu, na mwenye bid'a anayewalingania watu katika matamanio yake. Ana ilmu lakini bid'a anayo, alafu anawalingania watu kwenye hiyo bid'a. Bwana huyu mzushi hai hasana yeye kaza kutetea bid'a tu na kuleta shubuhati katika jambo hilo na kuwatia shaka watu bidaa za kiitikadi na nyinginezo. Haitafaa kuchukua ilmu kutoka kwake. Waman yakdhibu fi hadithi nnas, na yule aliyesema uongo katika mazungumzo ya watu, anapozungumza na watu hutumia uongo pia. Katika maneno ya uongo pale watu wakacheka au kufurahi, au kama kuna jambo basi atakujinasua, atasema uongo pale, kashamuondoa huyu, akija na muondoa hivi uongo. Ndivyo anavyotaamala na watu. Wa in kuntu la attahimuhu fi alhadith, hata ikiwa mimi simtuhumu katika mambo ya hadithi, hata kama sijamsikia akitaja hadithi ya uongo au akimzulia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam uongo, lakini muamala wake na kutaamala na watu ni kusema maneno ya uongo, mtu huyu pia haichukuliwi ilmu kutoka kwake. Al-Imam Dhahabi, Imam Malik rahimahullah ta'ala, anatuongoza kwenye hili. Wa salihin 'abidin fadilin idha kana la yahfadhu ma yuhaddith bihi, na mtu mwema mwenye ya kuabudu, mwenye kufanya ni mcha Mungu, mtu bora kabisa, lakini atakapokuwa hakihifadhi kile anachokisimulia, hifadhi yake taabani. Ahlu alhadithi katika jambo la hifadhi wanagawa, wanasema alhifdhu hifdhan, hifdhu sadr wa huwa ajal, wa hifdhu alkitab wa huwa atqan. Sasa mtu akikusanya baina hizi hifdhi mbili, basi kad ata bi khairin kathir, au kad ata khairan kathira. Hifdhi ziko aina mbili, hifdhi ya sadr, yani kuhifadhi katika kifua chako, kwa moyo wako, ilmu kama umehifadhi kifuani. Watu hawa takriban katika ulimwengu kwa asilimia kubwa wameondoka, ilmu imehifadhiwa kifuani. Na hifdhi ya pili ni hifdhi ya kitabu, mtu yale anayoyasimulia ameyahifadhi ndani ya kitabu, ameyadhibiti. Hizi ni hifdhi mbili. Hifdhi ya sadri ni ajali, ni tukufu sana, kwa sababu mtu anatembea na ilmu yake popote alipo. Na hivi ndivyo walipokuwa aima zamani, walikuwa hawashiki vitabu, wasema tu hivi, wasema likita kila fani, watu wasema tu, ilmu kwenye kifua, popote anapokwenda ilmu yake imejaa kifuani. Atataja ayat na tafasiri za aya, fulani kasema hivi, fulani kasema vile, na fulani kasema hivi, wasawabu kadha. Yaani utakuja mfano kama hilo. Wewe siku moja sikiliza sharit au audio ya Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, sahibu al-adwa al-bayan, ndio kama vile yani. Yeye asema tu, asema ile ilmu yatoka tu. Hata hiyo adwa al-bayan ni wanafunzi wameamua kukusanya, wanaandika kile anachosema Sheikh. Sheikh Atiya Salim ambaye ni mmoja wa wanafunzi wake ndio alikuwa akiandika yale Sheikh aliyosema. Kwa hiyo asema tu. Ikaja tafsiri adwa al-bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an. Imam fi waqtihi. Katika miaka ya miladia alifariki mwaka 1973. Alikuwa katika walimu wa jamii Islamia, na kabla ya hapo katika mahad al-ilm al-Riyadh ni Sheikh Waqi na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimatullahi ta'ala alayhi. Yeye Ibn Uthaymeen wasema siku moja alipokuja Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti kama mwalimu darasani, alipoingia akashangaa, huyu bedui katokea wapi? Mbona tumeletwa bedui hapa? Vile alivyo tumemdhania yake, mtu vipi huyu? Lakini alipoanza kusema watu wote wakawa wanabutwa hapa. Allahu muzal. Ni aya min ayati Allah. Ya'khudhu ma yasha'u wa yada'u. Yeye anachukua anachokitaka na anakiacha anachokitaka. Akija katika ayat, katika hadithi, katika lugha ya Kiarabu kama ni shairi, yeye anasema tu, yeye anatamka, anasema na ilmu inamwagika, watu wanapokea. Pia alikuwa ni mudarris katika Al-Masjid An-Nabawi katika miaka hiyo. Kwa hiyo watu wamestafidi, hata kina Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi amestafidi kutoka kwake. Walikuwa wakikaa wakizungumza na Ibn Baz, anasema mimuno kwa ni bahari. Lakini na yeye jambo la ajabu alikuwa akimsifia Sheikh Ibn Baz. Anasema mimi sijawahi kuona mtu anajua ilmu ya faradhi kama Ibn Baz. na alikuwa akistafidi kwake. Sasa huyu ni Muhammad al-Amin Shinqiti rahimahullah ta'ala, amewasomesha wengi katika maulama wetu wakubwa. Ndio mfano wake, siku moja sikiliza audio yake moja, ni kwamba siku chache akisikiliza, nitaona ile ndio ile sasa ambayo ndio hibu ya sadr. Sio kama umehifadhi muda, sio mimi nimehifadhi muda na nimehifadhi Qur'an alafu ndio basi hiyo baki nayo mwenyewe kwanza. Hivyo hiyo sadr ni ile watu husema ilmu, masaili ilmiya yanaletwa muasala wa hifdh, mtu anafanya sarif. Na ndio sio kwamba kuhifadhi leo ili kesho ajaseme au mwezi ujao ajaseme, la, ndio iko nayo, ndio hivi ndio maumbile yake. Elimu iko nayo, atakutajia vitabu, masala yake kama ni fulani na msemaji ni fulani, nassan kwa nassi. Sasa atakulipa maneno yamesema hivi mpaka hapa ila akhiri kalamu, taja maneno mali fulani, mali fulani, Ibn Qayyim kasema hivi, nani kasema hivi, fulani kasema hivi. Ile ndio ilmu inaitwa hifdhu as-sadr. Sasa walipoondoka watu wa aina hiyo kama kina Ibn Baz, maana Ibn Baz miaka yote unasikia fatawa zake, vitabu vyake, ni vile anavyosema tu, kwa sababu alipofuka tangu kijana mdogo, kwa mtoto alipofuka macho yake, kwa yale anayosema ni ilmu aliyonayo. Allah amemjalia iko hivyo, ahadith shuruhat na kadha, katika aqida, katika hadithi, katika tafsiri, katika fiqhi. Ndio hivyo hivyo alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala, kwa maana kwamba baada ya kusoma akayabeba haya. Hili ndio hifdhu sadr. Sasa nasema walipoondoka hawa, basi wachache waliobakia katika ardhi katika sifa hiyo. Sasa kilichobakia ni hifdhu kitabu, ikawa mtu kitabu chake alichokisomea hapo zamani, ulikuwa unaangalia yale uliyoandika, umeandika kwa sawa na umeweza kuhifadhi kile kitabu chako, kiasi ambacho mtu hawezi kuingiza neno jingine akakuchomekea pale neno ambalo silo liliandika mwenyewe. Maana watu walikuwa wakichomekeana maneno wakati mwingine, wengine wakifanya hivyo kwa ajili ya kuwajaribu, kuwajaribu na kuwapima watu kwamba je, atasimulia kile kilichomchomekea au amehifadhi vizuri kitabu chake, kuna siana ya kitabu. Na wengine hufanya hivyo kwa ajili ya tadlis katika mambo. Sasa wewe umehifadhi kitabu chako vizuri na yale uliyosomeshwa, uliyosomeshwa umehifadhi na umeyalinda vizuri. Kwa hiyo hata zile taalikat unazoziandika, hata shuruhat, maelezo uliyopokea, wewe umehifadhi vizuri, kwa hiyo unaweza kuyaleta pale inapohitajika. Mtu wa aina hiyo pia watu hupokea elimu kutoka kwake, kwa sababu ni hifadhi ya kitabu, na hii ndio atqan. Kwa sababu ma hufidha farra, ma kutiba qarra wa ma hufidha farra, kile kilichoandikwa kimetulizana, lakini kilichohifadhiwa huo kinakimbia. Walakin in kurira qarra. Kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema pengine zamani kulikuwa kuna mtu anamcha Mungu, mtu mwema, lakini hahifadhi hadithi, anachanganya changanya maneno. Ita hadithi hii, hii hadithi ya Abu Huraira kwa hadithi ya Umar, changanya tu, asanidi azivuruga vuruga. Watu hao walikuwa hawachukuliwi elimu kutoka kwao. Faya ayuha talib, sikiza maneno anasema, ewe mwanafunzi, idha kunta fi saati wal ikhtiyar, ukiwa katika wakati wa ukunjufu na hali ya khiyari, fala ta'khudh an mubtadi', usichukue ilmu kutoka kwa mzushi, rafidhi au khariji au murji au qadari au quburi wa hakadha. Talib al-ilm, ukiwa katika hali ya ukunjufu wa wasaa na uko katika hali ya khiyari, hujalazimishwa, basi usichukue ilmu kutoka kwa mzushi, awe ni mshia mrafidhi, awe ni katika khawariji, au ni murjia katika murjia, au ni katika wenye kupinga qadari, au ni mtu kuburi sufi, usichukue elimu kutoka kwake. Aha, na kama hivyo, fa innaka lan tablugha mablagha ar-rijal sahih al-aqd fi ad-din matina litisali billahi صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم وسباب ويوي هتا وزاكو فكية مهال ولكو فكية واتو ونوم واتو وكاوى من يتكاد سهيه كتك دين وليمذبوتي كتك مفنغمان الله سبحانه وتعالى من يمتزام وليسهيه ونيفوات أثر نمونينو ووالي ويكتمولية مباكا وهامنا وكمبية وتوبدع نبدع زام لأنه ما يلكيش وكتاكا ونيتكادي ليسلميك لو كتاكا أقول مفنغمان سهيه لالله جل وعلا نمتزم واقو بسهيه ونفوات أثر بس ويهي وكبيه وهامي وكبيدعا وكتب السيار والاعتسام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة نفتاب في سيرة فتاب نجمز السيارة نفتاب في اعتسام بالسنة في مجال هو تبيز أهل السنة ذي وتبدعا ومنابذة المبتدعة وتبلي مال مبتدعة والابتعاد عنهم نكويبوك واو كما يبتعد السليم عن الأجر بالمريض كما في المتو مزيمة اللي هو مسلميك نمراضي أنا فمكبية نكو مال ومتو من يوكروتو أنا فمكبية مال ولهم قصص وواقعات يطول شرحها نوانا واتو أهل السنة الجماعة المتام بالسيار والاعتسام بالسنة ونفسا لما تكيو أمايا وففنوزي واكي ونقول لمريف سانا لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها لكن كتكوى لتكوى فيزوري كتنتبكية كتك نفسيان كتكوى فيزوري كونغميبي كيشيريا انت يا يالي لنقليوى يليوفن يوقيدي كتك هاي فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم فلا تتوارى نار سني ومبتدع ولكوى السلف رحمهم الله تعالى ونترئي ملك يحتسبون الاحتساب ونترئي ثواب وكوى ذراوة وبدعة استخفاف وتحقير وكوى ذراوة نكوى كتا مبتدع لبدا زاو مبتدع مزوش لبدا ياك نوالا تحذريشا كولي تنغل نواو نكو تكو شعوري كواو نكو لناو وسبابو هزيوزي كوى كسوهبيانا زكونانا ويموتوا وسنة نموتوا بدعة أبيتوا ملكاني بتوهيب هل جامل المهم سامة لكن بيا اللي يتاجي وففنوز كنا واتوا وقوا كتك بدعة سيكوا سباب وجوا سنة نيكوا سباب وهجا جوا ملبس أمفنوا تلبيس na wengi katika wao wakuta wale shida ni mambo ya talbisati ndio wazonga lakini wamuona huyu mimi nikimuelimisha huyu masala nikimtia shaka hii katika itikadi yake watarajia pingine Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza kupitia mkono wako ikiwa wewe ni ahliya katika hilo basi hilo lishike utaendea mtia shaka hii tunaye mwambie hili tunaye mwambie hili hili limethibiti hili limethibiti hili limethibiti kwa hujja wasemaje wewe huenda Allah akamuongoza kupitia wewe ukimkatia tamaa achana naye pingine bwana huyu alivyo msikaki yake hapana basi acha faqul salam lakini hakika hasa wengi katika wenye kupenda haki hawakujua kwamba huu ni uzushi au hili ni tatizo lakini ukiwafanulia kwa muda ukampa hili utamwona anakubali na wengine huja kwa dhahiri yake kwamba yeye ataka kujua Sasa nifungie mlango kwa sababu mimi sikai na mzushi. Sasa atajuaje? Atajuaje kwamba huu ni mzushi na hii ni bid'a? Kwa siku moja? Haiwezekani. Wewe hukubali dawa salafia kwa siku moja. Kuna aliyekubali kwamba sasa hii ndio dawa siku moja tukasikia basi hapo. Ikiwa ndio hivi basi ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini umerushiwa hiki, umerushiwa hiki, umeambiwa hiki, umeambiwa hiki. Hivyo hivyo mpaka ikakuingia kwamba sasa hii ni sawa. Lakini bado una shaka. Ngoja nikasome. Ukaja hapa ukasikia hiki, ukasikia hiki. Hivyo hivyo kidogo kidogo wengine bado wana mashaka zao kwenye nafsi zao na wako hapa. Unaambia mambo yote imekuwa lakini hili hili hapana hili. Bado. Kuonyesha kwamba bado unahitaji kupatilizwa na kulelewa. Kwa hiyo kadhalika wengine watakiwa wapatilizwe, lakini sasa usinifanye hilo katika kuidhuru da'wa wala katika kuidhuru nafsi yako. Kwa hiyo jambo ni muhimu na kuliangalia, lakini asli ni kuwakimbia na kuwahama ahli bid'ah wal ahwa. Hiyo ndio asli, na hili ni hasa pale itakapokuwa sunna inashauka, sunna ina nguvu. Wanapomkimbia na kumuhama anakosa pa kwenda. Au na leo sasa mimi nikishatahadharishwa na wale sunna nitakwenda wapi mimi? Ndio asili ilivyokuwa kwa watu huko zamani. Walikuwa wakiwakwepa watu wa bid'a na kweli wanaingia kwenye dhiki. Na mtu mtahadhari, nikisemwa na fulani mimi nishaanguka. Akisema Ahmad bin Hanbal, oh jambo langu limeisha. Akisema Abu Ishaq al-Isfarani akatahadharisha watu dhidi ya basi bin shakusha, mtu huogopa kwa sababu jambo lake kweli litaisha. Na watu wanaowasikiliza hawa ulama, na wao nao ni maulama, lakini sasa watu wataka sunna, na sunna ina nguvu. Kwa hiyo hili jambo kwenda kulitazama kwa upande fulani, lakini asili ni kutokufanya ni kuwahama watu wa bid'a, na ni haramu na haitakikani kufanya tamyii katika da'wa. Ukiona ahli sunna sawa na mubtadi'a ni sawa, jambo la hili tamyii ni katika vitu vyenye kuidhuru da'wa salafia. Kwa hiyo tahadhari na jambo hili, wakimbie mubtadi'a na kulichanganya na wao. Hapa ni katika mambo ya kawaida tu, hatuzungumzii swala la kukaa na kusoma kwao. Akataja msimamo Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ambaye alikuwa hata janaza mubtadi alikuwa akikana nyumbani, na baadhi ya salafu wakawa wanafanya hivyo hivyo, wakina Abdullah Tustari na wengineo, na watu wanakatazwa wasikie kwa wasihudhurie, hata mubtadi wasihudhurie kwenye darsa za ahli sunna. Lakini hili litakapokuwa yule mwanafunzi anayehudhuria katika mubtadi anaonekana anafanya ifsadi kwa talaba, labda atia shubha kwao hivi na hivi, anafanya uharibifu au anauliza maswali ambayo yatadhuru, basi ndio sawa sawa ni kumfukuza huyo askari katika majlisi, kama alivyofanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Na yule mtu aliyekuja pale akawa anaulizia kaifia istiwa, Imam Malik akaamrisha atolewe. Pia akasema adhunuka sahiba bidha, mimi nakudhania wewe ni mzushi, wewe toa huyo, katolewa nje. Kwa hiyo hivi ndivyo vitakana. Sasa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ana maelezo katika maneno haya Sheikh Bakr. Haya ndio tutakayosoma na kuitulia ufafanuzi. Anasema rahimahullah, hadhara al-musannif hadha at-tahdhir al-baligha min ahli al-bid'i wa hum jadirun bidhalik. Ametahadharisha musannif, mtunzi wa hili kitabu, tahadhari iliyofika kwenye ukomo kabisa, kuwatahadharisha watu wa bid'a na wao wanastahiki hilo. Wala sijama idha kana almubtadi'u salita lisani fasiha albayan, hasa hasa atakapokuwa mzushi ni mwenye ulimi uliosalitiwa, ulimi wake ni mwepesi tena mfasaha. Fa inna sharrahu yakunu akbar wa a'zam, kwa sababu shari yake inakuwa ni kubwa zaidi. Khasatan idha kana bid'atuhu mukaffira, hasa hasa inapokuwa bid'a yake ni yenye kuingiza kwenye ukafiri, kwa sababu bid'a zinagawanyika, iko inayoingiza kwenye ukafiri, yani mtu anatoka katika Uislamu na kuna bida ambayo ni mufasik, na mwenyeza mtu kwenye ufasik tu, au mufasika tantafsika mbali, au mwenye kutia kwenye ufasik, lakini ufasik wenyewe ni ulioendelea mno mwenye athar. Fa inna khatarahu a'adham, hakika hatari yake ni kubwa zaidi. La siyama idha kana, anasema hasa hasa idha kana, pindi atakapokuwa huyo mzushi huyo, yatadhaharu amama nnasi bi annahu min ahli sunna, atakapokuwa anajidhihirisha mbele za watu kwamba yeye ni katika ahli sunna. Yeye ni mzushi, lakini akija mbele za watu kuja kwa sura ya kwamba yeye ni katika ahli sunna wal jamaa. Wajua sisi ahli sunna, wajua sisi ahli sunna, wajua sisi masalafi, lakini ni mzushi. Watu wamwona huyu salafi, salafiyu mu'taqad, huyu ni sunniyu, kumbe ni mzushi. Hasa hasa mtu لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق. ابن عثيمين يسمى سبب watu wa baadhi ya watu wa bid'a wana unafiki. Fatajiduhu inda man yakhafu minhu yatamaskan, utamkuta akiwa mbele ya yule aliyemuogopa anajifanyia dhalili. Wa yaqulu ana min ahli sunna wala akrahu fulana min as-sahaba wa ana la akrahu fulana min as-sahaba, anasema mimi katika ahli sunna wala sikutukii fulani katika masahaba. Wa ana ma'akum, na mimi ni pamoja na nyinyi, mimi ni mwenzenu. Wa huwa kadhib, na hali ya kuwa ni mrongo. Famithlu haula yajibu alhadhar minhu, mfano wa watu hawa kunapasa kuwa tahadhari. Wa qad sabaq an qulna, na ilishatangulia kwamba sisi tulisema huko nyuma, idha kana inda almubtadi ulumun la tujadu inda ahli sunna wala tataallaqu bilaqida. Tumesema huko nyuma kwamba itakapokuwa iko kwa mubtadi, kwa mtu mzushi, kuna elimu, kuna elimu ambazo hazipatikani kwa ahli sunna na hazifungamani na aqida, kama sa'il nahwi wal balaghati wa ma ashbahaha, kama vile masala ya nahwu na balagha na yenye kufanana hayo, fala yukhadhu minhu, haitachukua itachukuliwa ilmu kutoka kwake. Haya ni majibu tushayataja kwa Rajabu Ndaro na wenzake wanakutetea mambo haya, haitachukuliwa kwake, hata kama anajua masala ya nahwu, ajua balagha, fala yukhadhu minhu, haitachukuliwa ilmu kutoka kwake. Liannahu yatawalladu min dhalika mafsadatan, kwa sababu mambo yalivyo, kupata zalikana kutokana na hilo mafsada mawili, uharibifu wa aina mbili utapatikana. Wewe wenda kwa mtu mzushi, kwa sababu ajua nahwu au kwa sababu ajua balagha, kuna ufisadi wa aina mbili utapatikana. Alula igtirarahu binafsihi, igtirarahu binafsihi, kughurika kwake na nafsi yake, atajiona kwamba yeye watu wenyewe wanakuja kusoma hapa, kumbe mimi niko sawa bwana, hawa watu wenyewe wajita salaf na salafiyun na sijui sio ahli sunna, wenyewe wanakuja kusoma hapa. Huyo atajiona kwamba yuko kwenye haki, ataghurika kwenye nafsi yake, atapatwa na ghururi. Wa thani igtiraru nnasi bihi liannahum la ya'lamun, jambo la pili ni watu kughurika naye. Anasema alula, anasema athani. Sasa wa thania, mafsada ya pili, igtiraru an-nas bihi, ni watu kughurika na yeye. Liannahum la ya'lamun, kwa sababu wao hawajui. Yani sasa wakuona wewe ndio shekhe, wafundisha watu as-sunna al-mu'taqad as-sahih, kwamba ili ndio njia sawa, wakuona wewe na kusoma kwa mtu rafidhi. Kuna jishia fulani limekuja hapo na jua lugha, wacha nikasome. Sasa wale wanaokuamini wewe, unaowahutubia juu ya mimbar, unaokaa kuwasomesha, wanakuamini, wakikuona unasoma kwa yule, wanaona kwamba do, kumbe ni bwana ana elimu kweli kweli, basi yuko kwenye haki. Kwa hiyo atakaposema kitu, hata shekhe wetu anasoma kwake, akisema kitu pengine la kujambo la kumtukana sahaba, sahaba akafanya hivi, akatumia ufasaha wake, akaeleza, wao watamsikiliza na watamuelewa katika hili, ushawauza. Au mtu ni khariji, ana itikadi ya kikhawariji, anawakufurisha Waislamu bila hatia, bila haki, anaona yafaa kufanya mapinduzi dhidi ya watawala, aona halali, anaona ni halali kumwaga damu ya Waislamu kwa sababu amekhalifiana nao kwamba hawa ni wanafik, hawa ni murtadun kwa jina la jihad. Wewe unasoma kwake na kiwa nikana mtu na msimamo. Sasa shekhe mwenyewe wasoma kwake, sisi tunasema huyu ni shekhe wa shekhe wetu, hili ni shekhe la shekhe letu. Kwa hiyo atakuwa anasema huyu ni makubwa zaidi, ana maana zaidi kuliko hata huyo shekhe. Shekhe mwenyewe asoma hapo, tayari ushawauza watu wako, na huyu ni mumtaje. Kwa hiyo anaweza kuipenyeza bidhaa yake kwa uzuri kabisa, kwa wepesi kabisa, kwa sababu wewe ndio uliwaghuri watu. Kwa sababu wajua kuna ulumu za Qur'ani sijasoma, sina ijaza katika kisomo fulani, kwa hiyo acha nikachukue ijaza katika kiraa cha Ibn Amir, katika kiraa cha Hamza au al-Kisa'i, wacha au kiraa cha Yaqub al-Hadhrami, wacha nikachukua ijaza kwake, watu wakuona usoma Qur'ani kwake. Ushawauza watu wako, ushawapoteza, ushawaingiza katika ghurur, umewaghuri wale, yani umeshafanya iftirari nasi bihi au bihi, ushawaghuri watu kwa mtu huyo. Ahlusunna waljamaa wanaofunga mlango huo, ndipo pale sisi tukasimama kwenye msimamo huo kwamba haifai kuchukua ilmu kutoka kwa mubtadi, haifai. Hata kama alijua nahwu, alijua sarfu, ahlusunna wajui, huyu alijua mirathi sana, alijua mambo ya qiraati sana, haifai kuchukua ilmu kutoka kwake. Inasema ndio masala ya aqida ndio haitafaa. Tayib, haya unasoma masala ya aqida, masala ya aqida, kwa sababu usije ukapotezwa. Wewe usome aqida, usome lugha. Nile la kwanza limesalimika kwamba pengine asikupoteze. Je, hili la pili la watu wengine kupotea utalizuiaje wewe? Kwa hiyo ibtidaan, mtu kutoka mahali kuna mahali pengine, ajua pale ni watu wa bid'a, alafu ataka kwenda kusoma hapo, wacha nikasome hapo hapo tuangalie itakuwaje. Huyu atakuwa na khalifu njia ya as-salafu salih. Sikwambie yule ambaye analingania hilo, walolipigania hilo kwamba liwe watu wakasome kwao kwa dharura, wala hakuna dharura, kwa sababu ahlusunna wako na maahidi za ahlusunna ziko, na yale mambo ya msingi ya dharura ambayo watu wanatakiwa wayajue katika mambo ya imani na tauhidi na mambo ya ibadat yapatikana katika marakizi za ahli sunna, ambayo ni faradhi ain, bali mpaka katika mambo ya faradhi kifaya kwa ahli sunna wal jamaa yapo. Sasa hakuna dharura tena, elimu za ziada hauwezi kupita dharura, kwamba kuna dharura wewe ndio kusoma kiraa cha Asim peke yake kwa riwaya Hafs, kwa hiyo una dharura ukasome sasa qiraa cha Ibn Kathir, ukasome qiraa cha fulani. Nani kakwambia kuna dharura hiyo? Hakuna dharura, kwa sababu yatosheleza ukisoma surat al-Fatiha kwa qiraa cha yoyote katika maimamu wale wanaozingatiwa, chatosha. Kwa hiyo mambo kutafuta ijaza, sababu ya kuongeza kutaka kujua zaidi ndani elimu za lugha na kadha, haya mambo yote hayana nafasi, si katika dharura, si katika mambo ya dharura. Walillahi alhamdu, maahidi za ahli sunna wal jamaa ni qaima ala nashr al ilm, zimesimama juu ya kueneza ilmu. Hakuna dharura tena sasa katika hii miji yetu mtu akafunga safari akawakusudia mubtadia kwa sababu kadha wa kadha. Na ndio maana leo pia utakuta katika mambo ya ajabu, hata baadhi ya salafiyuni wanayofanya, mtu anaweza kumchukua mtoto wake ambaye anampeleka huko kwenda kusoma tahfidhi huko, akahifadhi Qur'an wapi? Hao unampeleka mtoto wako ni salafiyuni, haangalii, wacha akahifadhi kwanza, alafu atakuja hapa. Yaani wachukulia kama dini ni kitu kama mambo kama ya kiutani utani hivi, watu wanafanya hivyo, ili jambo halifai. ihdhar al-mubtadi, kwa sababu huyu mwanafunzi unemfungamanisha na huyu shekhi. Allah asikumrehemu akamuongoza katika njia ya sawa, ataleta taabu baadaye, kwa sababu mapenzi yatamdanda ya shekhi wake kiasi ambacho atasahau sunna. Yani yuko tayari kumdifaa shekhi wake katika jambo hata kiwa limekhalifu sunna, atamfanyia difaa na kumtafutia udhuru. Nani ya kuli mubtadi? Waliona suka na mambo hayo ni wachache, lakini wengi wameathirika na vitu kama hivyo. Sasa ni kuna hatari katika hiyo, usimjenge mtoto wako katika hiyo. Vipi unajiaminisha naye na shetani? Na shetani ni haris, kwa sababu yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Kwa watu wajiepushe na mambo hayo. Hakuna ulazima kwamba mtu akisoma dini lazima ahifadhi Qur'an. Hakuna faradhi huo. Tujalie kwamba maahidi za Ahli Sunnah wal Jamaa hazihifadhishi Qur'an. Tujalie hivyo. Na si hivyo. Si hivyo kabisa. Alhamdulillah, sisi katika maahidi yetu, katika masharti ya wanafunzi kusoma, atakiwa mwanafunzi aliye chini ya miaka 18 ahifadhi Qur'an. Na waliokuwa zaidi ya hapo miaka 18 lazima ahifadhi juzuu 10. Akitaka ziada ya hapo ni yeye mwenyewe. Sasa wataka nini zaidi ya hii? Kuna dharura tena, sio tumpeleke kwa shekhe fulani huko. Na wewe hujui hali yake, hata mimi sijui hali yake. Sasa kama hujui, mbona wafanye watu walikuwa wakiuliza kwanza hapo zamani, vipi hali yake? Kama mtu ni majuhulul hal, haichukuliwi habari yake wala hadithi yake, haichukuliwi kabisa kutoka kwake. Kama ni majuhulul hal, sikwambie majuhulul aini, ndio kabisa. Kwa hili jambo watu litahadhari na washikamani na njia sawasawa ya Ahli Sunnati wal Jamaa.